Sprawdź dodatkowy rabat, który możesz zyskać w salonie Citroena podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest środa, 11 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Ponad 470 milionów złotych na walkę z koronawirusem do tej pory uruchomił rząd. Tak po spotkaniu z prezydentami największych miast mówił szef kancelarii premiera. Na dwóch polsko-słowackich przejściach granicznych w Małopolsce ruszają kontrole sanitarne. Sprawdzane będą busy i autokary. Główny inspektor farmaceutyczny apeluje do aptekarzy, żeby sami wytwarzali i sprzedawali środki dezynfekujące. Rząd uruchomił już ponad 470 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po spotkaniu szefa rządu z prezydentami największych miast i marszałkami województw. Samorządowcom przedstawiono decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach i odwołaniu imprez masowych. Minister Michał Dworczyk powiedział, że rozmowy dotyczyły również nowych obowiązków nałożonych na samorządy. To jest nałożenie obowiązków na gminy związanych z zabezpieczeniem osób, które są objęte kwarantanną, tudzież rozmawialiśmy o pomocy osobom starszym. Tutaj dużą rolę odgrywają służby miejskie, między innymi też Straż Miejska, ale w tym oczywiście będzie pomagała, już pomaga i będzie pomagała i policja, i Wojska Obrony Terytorialnej, i Wojska Operacyjne. Z kolei samorządowcy z największych miast apelowali do rządu o wsparcie w walce z koronawirusem i wskazywali, czego brakuje. Maski, odzież ochronna, respiratory to są rzeczy, których za chwileczkę będzie dramatycznie brakować. Rząd zapewnił nas, że czyni starania, aby dokonać zakupów, co jest rzeczą bardzo trudną ze względu na braki w skali Europy. Zapewnił nas, że 15 milionów maseczek będzie kupionych, czy też jest w procedurze zakupu. Mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. W Polsce potwierdzono 27 przypadków zachorowania na koronawirusa. O ostatnich poinformowano trochę ponad godzinę temu. To młoda kobieta z Łodzi i dziecko z Cieszyna w województwie śląskim. Kontrole sanitarne ruszają właśnie na dwóch polsko-słowackich przejściach granicznych w Małopolsce. Mowa o przejściach w Chyżnem i w Jurgowie. Kontrolowane będą autokary oraz busy. Najważniejsze informacje zebrała Dominika Kossakowska. W praktyce oznacza to, że na przejściach granicznych staną punkty sanitarne. Pasażerowie autobusów i busów będą mieć mierzoną temperaturę. Podobnie jak w przypadku podróży samolotami czy pociągami, podróżni będą też wypełniać tak zwane karty lokalizacyjne. Wpisuje się na nich swój numer telefonu i adres pobytu. Na granicy trzeba też okazać kartę kierowcy, na której są informacje o numerze rejestracyjnym pojazdu i trasie przejazdu. Osoby zgłaszające złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą będą kierowane pod opiekę służb sanitarnych. Dodam, że na granicy polsko-słowackiej ma działać w sumie 5 punktów kontroli sanitarnej. Poza Małopolską takie kontrole prowadzone będą też w innych województwach, w tym w Barwinku, w Zwardoniu i w Korbielowie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. A kontrole busów i autobusów prowadzone są też na przejściach z Niemcami, Czechami oraz Litwą. Na przejściach z Rosją, Białorusią i Ukrainą kontrolowany jest każdy podróżny. Z własną butelką pośrodki dezynfekujące. Dzisiaj główny inspektor farmaceutyczny apeluje do aptekarzy, żeby sami wytwarzali środki do dezynfekcji. Pojemników małej pojemności może być ograniczona liczba, dlatego wprowadziliśmy też tą możliwość, że pacjent może przynieść swoje czyste opakowanie, do którego farmaceuta będzie mógł przelać odpowiednią ilość preparatu. Mówiła rzecznik GIF Dominika Walczak. Jednocześnie aptekarze muszą spełnić proste warunki. Osoba wydająca taki preparat musi właściwie oznaczyć opakowanie, tak jak to się dzieje przy leku recepturowym lub aptecznym, i następnie, i to jest bardzo ważne, poinformować pacjenta, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego. W walce z koronawirusem niezbędna jest dezynfekcja i częste mycie rąk. Jak jeszcze się bronić? Między innymi o tym piszemy na polskieradio.pl. Władimir Putin będzie mógł zachować władzę po tym, jak wygaśnie jego obecna kadencja. Duma Państwowa przyjęła poprawki do konstytucji. Na czym polegają zmiany, to wie Maciej Jastrzębski. Zgodnie z obecną konstytucją urząd prezydenta można sprawować dwa razy z rzędu. Po wygaśnięciu obecnej drugiej już kadencji Władimir Putin nie mógłby startować w wyborach. Deputowani zgodzili się na wyjątek, ponieważ jak tłumaczyli, tego oczekują wyborcy, którzy chcą, żeby Władimir Putin nadal rządził Rosją. W poprawionej ustawie zasadniczej nadal pozostawiono dwukadencyjne ograniczenie, ale wykreślono słowa z rzędu. Oznacza to, że kolejni prezydenci Rosji będą mogli sprawować najwyższy urząd przez dwie kadencje i już więcej nie zostaną dopuszczeni do wyborów. Ostatecznie o tym, czy poprawki wejdą w życie, ma zdecydować plebiscyt zaplanowany na 22 kwietnia. Rosyjska opozycja ma wątpliwości co do uczciwości ogólnokrajowego głosowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A obecna kadencja Putina wygasa w 2024 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Europa Południowa jest dzisiaj w zasięgu rozległego wyżu nad Hiszpanii. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem licznych układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Szwecji, nad południową Finlandię oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie rośnie. Słońce w tej chwili przy Myśliwieckiej świeci prosto w oczy. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach możliwe opady śniegu. Temperatura od +2 w obszarach podgórskich do +7 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę. Dziadku. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. No to co? Jedziemy do Euro. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Dzisiaj środa, 71 dzień roku. Wschód słońca o 6 punktualnie miał miejsce. Zachód przed nami o 17.32. Imieniny obchodzą Benedykt, Konstanty, Ludosław oraz Prokop. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej szkoły zamknięte z powodu koronawirusa. Dla naszych dzieci najlepsze wyjście dzisiaj to jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci są nośnikami, mogą po prostu w bardzo łatwy sposób przenosić, zakażać, zarażać innych. Dzieci w domu z dziećmi, tymi najmłodszymi, muszą zostać rodzice. Co na to pracodawca? Myślę, że bardzo odpowiedzialnie wszyscy do tego podejdziemy i na ile to będzie możliwe, będziemy się organizować z domu. Jeśli to niemożliwe, no to te zasiłki to jest rzeczywiście wyjście naprzeciw. No i żeby jak najszybciej ta zaraza się skończyła. Mówi mama dzieci w wieku szkolnym. W związku z dzisiejszymi decyzjami pojawia się sporo pytań i wątpliwości. Jeśli Państwo też mają jakieś, proszę dać znać. Za pół godziny naszym gościem będzie wiceminister edukacji. Spróbujemy poruszyć niektóre kwestie. Oni też wiele kwestii poruszają. Tak zwani eksperci, wypowiadający się niemal w każdej sprawie. Proszę uważnie wybierać tych, którzy komentują kluczowe dla nas sprawy, bo nie zawsze możliwość wypowiadania się wiąże się z odpowiednią wiedzą. Jest trochę tak, że jest taka tendencja w mediach, żeby każdy się wypowiadał o wszystkim. Mam w głowie konkretne przykłady debat na temat stanu służby zdrowia, gdzie ekspertem, a nie przekaźnikiem, była być może całkiem sympatyczna aktorka, która w filmie grała pielęgniarkę. Zapraszamy do Trójki. Będzie też o inwestycjach drogowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Wszyscy, którzy jeździli 50-ką, wiedzą, że ta inwestycja też jest już spóźniona o wiele lat i bardzo się cieszymy, że Centralny Port Komunikacyjny jest tym spustem. Kwadrans przed 7:00, Trójce reportaż. Dzisiaj dzień sołtysa. Sołtys marzy, żeby była droga. Sołtys marzy, aż go boli głowa. Sołtys marzy o wsi ładnej, czystej. Sołtys marzy o plaży piaszczystej. Czy mu się to uda? Plany wielkie ma. Kto mu w tym pomoże? Ty, a może ja? Tak naprawdę on zaczął robić te wiejskie imprezy. Nie oszukujmy się. Tu do tej pory, dopóki Wiesiu nie był sołtysem, tu nie było na okolicy imprez. Innych tematów także nie zabraknie do 19:00. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w Mediamarkt! Książeczka z kuponami! A w niej na przykład 25% rabatu na drugi produkt.

Tak brzmi program trzeci Polskiego Radia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Szkoły, przedszkola i uczelnie zamknięte na 2 tygodnie, do 25 marca włącznie. Pozamykane mają być także muzea, kina i teatry. Stan na teraz: 27 zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Placówki oświatowe będą zamknięte. Jak ta sytuacja wygląda, jak właściwie będzie wyglądać z perspektywy uczniów i nauczycieli? No to powiem tak, jeszcze dziś w szkołach było tak. Co ja mam zrobić teraz? Ręce. Tak? O tak. A to jest specjalny środek odkażający do ciała. A każdy, kto wchodzi do szkoły, teraz się wyzwa. Tak. A dzieciaki też? Też. Od jutra wszystko się zmieni. Te placówki, które mogą, już jutro powinny być zamknięte. Tam, gdzie rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dzieciom opieki, szkoły ustalą dyżury. Ale od poniedziałku do 25 marca włącznie wszystkie placówki odwołają wszystkie zajęcia, mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jest kilka rodzajów placówek, których to ograniczenie nie będzie obejmowało. W przypadku przedszkoli i szkół specjalnych, w podmiotach leczniczych, w szkołach funkcjonujących, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych tego typu zarządzenie nie będzie obowiązywało. Natomiast wszystkie szkoły, łącznie z szkołami podstawowymi, ale także placówki przedszkolne, przestają przyjmować dzieci, przestają sprawować nad nimi opiekę. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że to działania prewencyjne i to teraz najlepsze rozwiązanie. Dla naszych dzieci najlepsze wyjście dzisiaj to jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci są nośnikami, mogą po prostu w bardzo łatwy sposób przenosić, zakażać, zarażać innych. Dzieci mogą w sposób nieświadomy oczywiście zarazić swoich dziadków, babcie. Praca w szkołach zawieszona, kształcenie więc nie będzie przebiegało standardowo. Ale jak mówi minister edukacji narodowej, szkoły będą mogły kontaktować się z uczniami i realizować w jakimś stopniu program. Nie może być to kształcenie niestety systematyczne, obejmujące całą młodzież, bo nie każde dziecko, nie każdy młody człowiek ma dostęp do internetu. Nie chcielibyśmy tu wprowadzać nierówności, ale nauczyciele, korzystając chociażby z takiej platformy edukacyjnej e-podręczniki.pl, na której znajduje się bardzo dużo materiałów dydaktycznych, mogą przecież uczniom proponować zdalnie, e-learningowo, zajęcia rozszerzające ich wiedzę, powtarzające. Przypomnijmy, że przecież ósmoklasiści czy maturzyści za kilka miesięcy będą zdawali maturę, więc warto chociażby zrobić powtórkę. W szkole podstawowej numer 103 w Warszawie jutro i pojutrze będą dyżury dla tych dzieci, dla których rodzice z dnia na dzień nie mogą znaleźć opieki, mówi dyrektorka placówki Danuta Kozakiewicz. Nie będzie żadnych zajęć, natomiast będzie dyżur opiekuńczy. Przed chwilą został rozesłany librusem mail do wszystkich pracowników i rodziców z informacją o zamknięciu szkoły i o tym, że młodzież i dzieci będą jednak miały możliwość pracowania, uczenia się. Będziemy robili to metodą zdalną, learningową, poprzez Google Classroom, poprzez librusa, WhatsAppa na Messengerze. To metody porozumiewania się i przekazywania dzieciom zadań do wykonania. Małgorzata Górecka, dyrektorka szkoły numer 36 w Łodzi, posłuży się nie tylko dziennikiem elektronicznym, ale także specjalnym portalem. Takim portalem, w którym wszyscy uczniowie naszej szkoły mają założone konto, tak zwany Office 365. I technicznie wyglądać ma to tak, że wychowawca klasy będzie zbierał informacje o zadaniach do wykonania przez ucznia na takiej tygodniowej karcie pracy, a potem uczeń będzie odsyłał do nauczycieli do sprawdzenia to, co zrobił. Dla kilku milionów uczniów będzie to czas spędzony w domu, ale nie czas wolny. Ja myślę, że na pewno poświęcę trochę czasu na naukę, ale myślę, że też trochę wypoczynku by się przydało. Szczególnie do egzaminów nauka, ale już egzamin. Klasa. Klasa ósma. Myślę, że na pewno też będę się uczyć do testów i będę robiła próbne. Pewnie też zajrzę do normalnego materiału, żeby sobie przypomnieć, ale też będę miała chwilę czasu, gdzie będę po prostu robiła coś miłego dla siebie. Ta nadzwyczajna sytuacja, jak zapewnia resort edukacji, nie wpłynie na terminarz egzaminów i organizację roku szkolnego. Izabela Woźniak, bardzo serdecznie dziękuję za 20 minut, pewnie troszeczkę mniej, w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia wiceminister edukacji narodowej pan Maciej Kopeć. Zachęcam do zadawania pytań. Niektóre z tych wątpliwości, jest ich mnóstwo, co zupełnie nie dziwi, spróbujemy rozwikłać i te pytania padną, kwestie zostaną poruszone, więc proszę dzielić się wątpliwościami. 22 7 3 71 335. zd@polskieradio.pl. Formalnie piosenka dnia brzmi właśnie teraz. Hania Rani, co za tytuł, proszę państwa. Living. Are you living Tytuł trójkowej piosenki dnia to Living, Hania Rani. Zapraszamy do Trójki. 16.24. Po informacji o zamknięciu szkół na 2 tygodnie największy problem mogą mieć rodzice małych dzieci, które wymagają opieki, tym bardziej, że zalecenia sanitarne wyraźnie mówią o oszczędzaniu dziadków, którzy najtrudniej przechodzą infekcje. Na co decydują się rodzice? Z panią Joanną, mamą trójki dzieci, rozmawia Ewa Dudzińska. Czy pani się zastanawia nad takim zasiłkiem? Bo to jest taki zasiłek na 2 tygodnie dodatkowy, który wprowadziła specustawa. Ten zasiłek, on jest w wysokości pensji? Nie wiadomo jeszcze, prawda? A wiadomo, 80%. Jak zwolnienie lekarskie. Tak, ale może wziąć tata, może wziąć mama. Mogą wziąć na zmianę tydzień mama, tydzień tata, a babcie bardzo chorują. No i to jest duża odpowiedzialność rodziców. Pomaga mi moja mama w wychowaniu dzieci. Mamy to jest duże szczęście, gratuluję. To jest ogromne szczęście. Dzisiaj nawet rano z mamą miałyśmy rozmowę, że no ciężko nam przyjąć, że mama będzie jeździć autobusem teraz do nas, więc to, co ja chcę zrobić, no to po prostu spróbować pracy zdalnej z domu. Mam taką możliwość. Cała nasza organizacja, w której pracuję, przestawia się teraz na pracę zdalną, zwłaszcza mamy. Starajmy się, aby dzieci nie miały tak bliskich kontaktów z osobami starszymi. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oczywiście to w polskim społeczeństwie jest kulturowo właśnie przyjęte, że dziadkowie są blisko wnuków, ale tutaj jest ta szczególna sytuacja i chronimy naszych dziadków, nasze babcie, naszych seniorów przed tym ryzykiem. Rodzice, którzy mają dzieci do 8 lat włącznie, rozumiem, będą mogli skorzystać z nowych uprawnień, które wprowadziła już specustawa. W przypadku zamknięcia szkoły, żłobka lub przedszkola rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie więcej niż 14 dni i nie wlicza się w tą ogólną pulę 60 dni, która była wcześniej przed wprowadzeniem tej specustawy. Jedynie co muszą zrobić rodzice, muszą wypełnić specjalne oświadczenie. Jest dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można je wydrukować z naszych stron. Polecamy. Co potem z tym zaświadczeniem? Czy to się państwu wysyła? Pracodawcy pokazuje? Jaka jest dalsza droga? To zaświadczenie powinno trafić do pracodawcy i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko zależy od tego, kto wypłaca ten zasiłek. W przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 20 osób, płatnikiem zasiłku opiekuńczego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji powyżej 20 osób, to sami przedsiębiorcy wypłacają ten zasiłek opiekuńczy. Jeśli chodzi o nauczycieli... Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Będą w gotowości do pracy, natomiast nie będziemy wymagali, aby przychodzili do szkoły. Zgodnie z kodeksem pracy należy im się wynagrodzenie. Przedsmak tego mieliśmy i nazwijmy to pewnym ćwiczeniem były zeszłoroczne strajki nauczycieli, kiedy rzeczywiście też byliśmy w takiej sytuacji, że pracowaliśmy w dużym stopniu z domu i no daliśmy radę. Ja spróbuję pracy zdalnej, mamę na pewno będziemy oszczędzać. Czyli babcie? Babcia będzie w domu. Koleżanki, które nie dadzą rady pracować z domu, na pewno rozważą kwestię tego zasiłku. Ja jestem dobrej myśli, to znaczy myślę, że to, że dziś podjęta została taka decyzja, to jest dobra decyzja, no że nie narażamy się na to, co się stało we Włoszech. Myślę, że bardzo odpowiedzialnie wszyscy do tego podejdziemy i na ile to będzie możliwe, będziemy się organizować z domu. Jeśli to niemożliwe, no to te zasiłki to jest rzeczywiście wyjście naprzeciw. No i żeby jak najszybciej ta zaraza się skończyła. Jeszcze jutro i pojutrze szkoły mają obowiązek zapewnić dzieciom opiekę. Opiekę, ale nie lekcje, przypominam. Od poniedziałku do 25 marca nie będzie to już możliwe. Wiceminister Edukacji Narodowej gościem Trójki za około 10 minut. Proszę uważnie słuchać. Proszę także zadawać pytania. Change.

I say tomorrow day? Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm calling you, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open. So I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty do 17. W studiu pan Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Mnóstwo pytań od państwa, mnóstwo wątpliwości. No to absolutnie zrozumiałe w kontekście tego, co się dzisiaj wydarzyło. Ogłoszenie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Wiadomo, proszę państwa, szykujemy się i próbujemy walczyć z epidemią koronawirusa. Próbujemy zrobić wszystko, by przeciwdziałać zakażeniom. Panie ministrze, myślę, że na początku warto wytłumaczyć, o jakich konkretnie datach mówimy. Mówimy o zamkniętych przedszkolach i szkołach na 2 tygodnie. Jak to dokładnie liczyć? Do kiedy? Od kiedy? Czyli ta decyzja została podjęta od 12 marca do 25 marca. Czyli, natomiast no właśnie, od jutra. Jest różnica w tych dniach, dlatego że ten czwartek i piątek on obejmuje zawieszenie działań dydaktycznych i wychowawczych, ale nie opiekuńczych. Czyli tak naprawdę oznacza, że w szkołach podstawowych i przedszkolach ta działalność opiekuńcza będzie. Czyli te 2 dni są po to, żeby rodzice, którzy nie mogą w jakiś inny sposób zaopiekować się dziećmi, żeby mieli te 2 dni na to, żeby takie działania po prostu podjąć, żeby się przygotować. No bo sytuacja jest nagła i zaskakująca. Rozumiem, świetlice, stołówki w szkołach otwarte. Jutro, pojutrze. Tak, to jeszcze będzie pewne działania będą funkcjonować tam, że natomiast nie będzie tak już od poniedziałku. Jakie szkoły dokładnie będą zamknięte? Czy szkoły publiczne, prywatne? Czyli to jest cały system oświatowy, czyli dotyczy to i szkół publicznych, i szkół niepublicznych, czy szkół publicznych prowadzonych przez inny organ. Natomiast przedszkola także, tak? Dotyczy to także przedszkoli. Wszystkie przedszkola także? Dotyczy to także przedszkoli, natomiast oczywiście pewne grupy instytucji oświatowych zostały z tego wyłączone i dotyczy to tych, które są podmiotach leczniczych, dotyczy to poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych. No właśnie w tej sprawie pytanie od słuchaczki. Mam pytanie do pana wiceministra oświaty. Chciałabym zapytać, na jakiej podstawie zostały wyłączone placówki specjalne z tej kwarantanny? W jaki sposób to, panie ministrze, tłumaczycie? Bo dochodzą do nas sygnały od kadry nauczycielskiej, która się po prostu obawia. No, piszą, mówią, posiadamy własne rodziny, dzieci w wieku szkolnym, rodziców w podeszłym wieku. Obawiamy się, że jednak nie będziemy wyłączeni z tego sposobu na uniknięcie zakażenia. Znaczy są jakby tutaj bardzo te wszystkie jakby placówki, te wszystkie nie są jakby, te działania są podjęte z tego samego powodu, czyli inaczej dotyczy to szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkół przy zakładach karnych, czy MOW-ach, a więc młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Inaczej kwestia dotyczy faktycznie SSW, czyli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Tak jest. I tych, które i ośrodków rywalizacyjno-wychowawczych. I tutaj ta decyzja zresztą też była w różny sposób konsultowana i chodzi o to, że część dzieci, które znajdują się w takich ośrodkach, wymaga bardzo specjalistycznej opieki i też ciężko byłoby rodzicom w różny sposób taką opiekę zapewnić. Natomiast to nie oznacza, że one w jakiś sposób są z systemu takiego bezpieczeństwa wyłączone, bo tak jak poprzednio każda szkoła, każde przedszkole czy każdy ośrodek mógł być na wniosek dyrektora zamknięte, czy odpowiednich służb, tak samo tutaj te ośrodki mogą być zamknięte. Równocześnie rodzice, jeżeli będą woleli, tak, aby dziecko przebywało w domu, też takie działania mogą podjąć. Natomiast jeszcze raz chciałem powiedzieć, czy podkreślić, tak, tutaj chodzi o dobro dziecka, o dobro ucznia, który podlega bardzo różnym działaniom, także tym, które dotyczą chociażby rewalidacji i stąd taka decyzja. Natomiast to nie oznacza, że rozwój wydarzeń nie spowoduje, że nie podejmiemy decyzji także w tej sprawie. No właśnie, o to chciałem zapytać, o ten rozwój wydarzeń. Czy pan jest przekonany, panie ministrze, że to wszystko skończy się 25 marca, 26 dzieci wrócą do szkół? No tego się niestety nie da przewidzieć. Też nie chcemy w ten sposób mówić. Natomiast na dziś oczywiście też chciałem podkreślić, że nie stanowi to takiego zagrożenia, tak? Jeżeli chodzi o terminarz roku szkolnego, to nie stanowi zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. I jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Chciałem zapytać taką rzecz, w związku z tą dwutygodniową przerwą w szkołach, chciałem zapytać, czy pracownicy, którzy nie są nauczycielami, będą mogli też pozostawać w gotowości do pracy, czyli nie przychodzić do pracy do szkoły i czy będą za to, dostaną za to wynagrodzenie? Znaczy tutaj w przypadku tej decyzji, która dotyczy tak naprawdę ograniczenia funkcjonowania czasowego jednostek systemu oświaty dla pracowników, czyli jakby tutaj decyduje kodeks pracy, czyli artykuł 81, czyli pozostawania w gotowości. Czy to oznacza, że te pensje, bo nauczyciele to zupełnie zrozumiałe, pytają konkretnie o pensje w ciągu tych dwóch tygodni, to będzie 100% wynagrodzenia? To dotyczy oczywiście wynagrodzenia, tak? Natomiast inną rzeczą są inne składniki. Czyli tak 100% tej podstawy, 100% czyli wynagrodzenia, tak? Tak jak za gotowość do pracy. Dobrze, panie ministrze, przygotowaliście dzisiaj komunikat na waszych stronach internetowych. Zachęcam zresztą państwa, by zerknąć na men.gov.pl. Tam wszystko dość szczegółowo wyjaśnione, wszystkie informacje, także infolinia i wszystkie informacje, także medyczne, ale także rekomendacje bezpośrednio dla z jednej strony dyrektorów, z drugiej strony dla rodziców, z trzeciej dla uczniów. Być może w tej, a właściwie to przede wszystkim w tej sytuacji najważniejszych, rekomendacje dotyczące tego, co uczniowie w tej chwili podczas tych dwóch tygodni, 14 dni właściwie powinni robić. Co pańskim zdaniem uczniowie w ciągu tych dwóch tygodni będą, co powinni robić? No oczywiście zachęcamy uczniów do tego, żeby nie traktowali tego okresu jako przerwy świątecznej czy ferii, a więc zachęcamy do nauki. Zresztą będziemy przygotowywać wspólnie, bo takie zresztą rozmowy były i z Ministerstwem Rozwoju, i z Ministerstwem Cyfryzacji, telewizją publiczną, aby w tym czasie w różny sposób emitować takie programy, czy edukacja prowadzona przez uczniów. No, tak planujemy, żeby takie, między innymi takie działania zostały podjęte. Natomiast no, też w miarę rozwoju wydarzeń będziemy zachęcać też do innych działań podejmowanych przez nauczycieli. Bardzo też zachęcamy do korzystania z naszej platformy edukacyjnej e-podręczniki. Co to za platforma? Proszę o tym powiedzieć. Czy to jest takie narzędzie, które nauczyciele dla całej klasy będą mogli stosować, no by przynajmniej częściowo zniwelować te straty związane z tym, że podstawa programowa nie jest realizowana? Jak się ta platforma nazywa? E-podręczniki.pl, tak? E-podręczniki.pl. Ona została tak naprawdę, zupełnie jest nową platformą uruchomioną we wrześniu. Wcześniej istniała też platforma, ale tak naprawdę zawierała nie zasoby, materiały, tylko najczęściej PDF-y różnych podręczników. Natomiast no, ta pozwala na nauczycielowi na konstruowanie własnych lekcji, własnych zadań, równocześnie na różny kontakt z uczniami. Oczywiście w miarę rozwoju wydarzeń przy pomocy tych instrumentów, które chociażby posiada Minister Edukacji Narodowej, czyli i systemu informacji oświatowej, czyli i tej platformy, i platformę podręczniki. Możemy oczywiście rozważać także inne warianty tego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem. Co ze żłobkami, pyta pani Iwona. Bardzo dziękuję za to mail. Nie jestem przekonany, panie ministrze, czy to dostatecznie mocno wybrzmiało. Co ze żłobkami? Oczywiście żłobki też, z tego co wiem, będą zamykane. Natomiast kwestia żłobków nie leży w gestii ministra edukacji narodowej. Także tutaj pewnie szczegółowe pytania są do ministra rodziny. Takie mamy podejrzenia i takie są spekulacje. Tak pewnie będzie, by państwo czuli się bezpieczniej. Ostatni telefon? Co mają zrobić rodzice, których dzieci mają więcej niż 8 lat, bo zasiłek przysługuje tylko 10 lat 8 z tego, co słyszałem w mediach? Bo w takim razie w naszej opcji zostaje tylko babcia, która podobno ma być odizolowana, żeby nie zachorowała przypadkiem. No właśnie, panie ministrze, to też chyba nie do końca Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale problem, z którym od jutra mnóstwo rodziców będzie się mierzyło. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to stanowi ogromną niedogodność dla rodziców. Natomiast no, też możemy powiedzieć, że patrząc na to, co się działo w innych krajach, na rekomendacje ministra zdrowia, no to są jedyne sposoby na powstrzymanie tej koronawirusa, więc takie działania, które z jednej strony wymagają naprawdę przestrzegania tam, gdzie jest potrzebna kwarantanna i też po prostu eliminowania takich skupisk ludzkich. I oczywiście szkoły są takim miejscem, gdzie naprawdę jest ogromna wymiana osób, ludzi, a więc i rodziców, potencjalne i ryzyko bardzo duże. I tutaj potencjalne ryzyko oczywiście jest ogromne, stąd ta decyzja jakby ze świadomością tego, że ona też rodzi niedogodności. Zresztą też chciałem powiedzieć, że no już mieliśmy taką decyzję chociażby w Poznaniu, która dotyczyła całego dużego miasta. Czy rozwój tego ryzyka, pan powiedział, to jest sytuacja nie do przewidzenia po prostu. Na razie te obostrzenia dotyczą terminu do 25 marca, ale czy pan sobie wyobraża taki rozwój sytuacji, który mógłby no właśnie zagrozić ważnym egzaminom, maturą na przykład? Znaczy przy jakby takich decyzjach, które i daje tak zwana specustawa i tych, które jakby powodują, że te decyzje zostały wprowadzone na obszarze całego kraju, to oczywiście można sobie wyobrazić, tak, że w jakimś momencie, choć mówię, w tej chwili nie ma w ogóle żadnego takiego zagrożenia, można by te terminy przesuwać. Tak? Natomiast nie jest to też żaden jakby problem, który powinien gdzieś zakłócić przebieg tych egzaminów. Ważne informacje, ważne wyjaśnienia. Po więcej zachęcam, by państwo zerknęli na stronę men.gov.pl. Panie ministrze, jeszcze jakiś adres można polecić? No ten przede wszystkim, tam wasz komunikat dzisiejszy, pewnie kolejne się będą pojawiały. No i te też polecamy oczywiście Centralną Komisję Egzaminacyjną, no Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, czyli tam, gdzie możemy korzystać z różnych materiałów czy pomocy. I na koniec a propos materiałów e-podręczniki.pl, prawda? To też jest strona, którą warto zapamiętać. Rekomendował, wyjaśniał i doradzał Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? 227 trójek. Do tego tematu dzisiaj będziemy wracali, no bo trudno byśmy o tym nie mówili. Ja chciałem zadać pytanie przedmówcy. Czy mamy rozumieć, że dziecko, które ma 8 lat, nie może zostać samo w domu? Przecież nawet według prawa dziecko takie może zostać samo w domu. Tak samo jak samo chodzi do szkoły, tak samo jak samo wraca ze szkoły, tak samo jak jeździ samo tramwajem, jak idzie z chłopakami do kina. Myślę, że to nie jest problem, a mówię to z perspektywy ojca 13-11-latka, którego zresztą na tą chwilę wychowuję sam na zasadzie takiej, że mieszkają ze mną same. Jakoś sobie radzę. A to jest pewien kłopot, prawda? Nie wszyscy rodzice, no ktoś mógłby powiedzieć współcześnie, dzisiaj decydują się na to, by no właśnie, 8-letnie dziecko, tak młode dziecko zostawiać w domu samemu. Jestem ciekaw, jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii. No jestem przekonany, że będą mieli Państwo różne spojrzenia na tę kwestię. 227-3-7-1-3-3-5. Zachęcam, można także pisać. Detrzymałpa.polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. 6 minut do 17. Wraz z rozwojem mediów, także tych internetowych, przybywa i gwiazd chętnych, by odpowiedzieć na każde pytanie w każdej sprawie, nawet tak skomplikowanej jak kryzys migracyjny, finansowy czy ostatnio koronawirus. Niedawno ten ostatni problem zapytany został trener Liverpoolu Jurgen Klopp. Tak zareagował. Look, what I don't like in life is that a very serious thing. A football manager's opinion is important. To, czego naprawdę nie lubię, to gdy ktoś uznaje, że opinia trenera piłkarskiego w takiej sytuacji ma jakiekolwiek znaczenie. Po prostu tego nie rozumiem. Równie dobrze mógłbym zapytać ciebie. Też nie jesteś ekspertem w tych sprawach. Więc po co pytać o to sławnych ludzi? O tego rodzaju rzeczach trzeba mówić w odpowiedni sposób. Ludzie, którzy nie posiadają żadnej wiedzy, jak ja, nie powinni zabierać głosu. Eksperci powinni powiedzieć, zróbmy to, to, to i jeszcze to i będzie dobrze albo nie, ale nie trenerzy piłkarscy. W tym wypadku trener wykazał się bardzo dużym rozsądkiem. Medioznawca profesor Jacek Wasilewski. Dlatego, że w naszej kulturze uważa się, że jak ktoś jest celebrytą, to mamy taki zjawisko efekt aureoli, który sprawia, że właściwie jesteśmy ciekawi różnych jego poglądów i pytamy się, co jakiś muzyk sądzi na temat polityki, albo zapraszamy aktorów, żeby mówili coś na temat wyborów i tak dalej. I zapominamy o pewnej racjonalności w tym wszystkim, że każdy ma pewien obszar kompetencji. To jest zawsze problem, przynajmniej dla mnie. Zajmuję się różnymi dziedzinami nauki, ale nie jestem w nich ekspertem. Dziennikarz i popularyzator nauki dr Tomasz Rożek. Jestem ekspertem, jeżeli tak mogę powiedzieć, w dosyć wąskiej dziedzinie fizyki cząstek, ale pracując naukowo w fizyce czy nad fizyką cząstek, nauczyłem się, bo musiałem się tego nauczyć, gdzie poszukiwać informacji, jak je weryfikować i jak je sprawdzać. Czasami podejmuję tematy na poziomie popularno-naukowym, a nie eksperckim, które nie wynikają wprost z mojego wykształcenia. Jeżeli ktoś jest trenerem, to daję sobie również sprawę, że jeżeli nie dietetyk mówi o dietach, albo nie fizjoterapeuta mówi o tym, w jaki sposób radzić sobie z kontuzjami, to zaszkodzenie może być dojmujące dla zawodników. I podobnie, jeżeli mówimy na temat koronawirusa albo jakichś innych chorób, na które się nie znamy, wtedy możemy dużo więcej szkodzić. Dlatego ta wypowiedź była przywróceniem takiego głosu rozsądku, przypomnieniem, kto powinien się publicznie wypowiadać na ten temat. Jest trochę tak, że jest taka tendencja w mediach, żeby każdy się wypowiadał o wszystkim. Mam w głowie konkretne przykłady debat na temat stanu służby zdrowia, gdzie ekspertem, a nie przekaźnikiem, była być może całkiem sympatyczna aktorka, która w filmie gra pielęgniarkę. Coronavirus. Why me? I wear a base cap and have a bad shape. Koronawirus? Ja mam o tym mówić? Spójrz, noszę czapeczkę z daszkiem i jestem źle ogolony. Też martwię się o tę sytuację, pewnie tak jak ty. Ale moja opinia nie ma znaczenia.